खेलन क्यों न जाए तू हो रे रसिया, खेलन क्यों न जाए तू हो रे रसिया। पूछे है तो वे सारी गुइया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जमके। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खटपट में डमरी, बुरा ना मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरसी नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म होई गवा, किस आदत में पड़ गई। अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। ओ, रामा रामा गजब हो गया, तरसी नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म होई गवा, किस आदत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सुली पे चढ़ गई, नो नो नो कहना था लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको सेंड में तो कर।